A sucker born every minute, huh? And two to take them. Play past it. Here. Here's a souvenir of your escape from the con men. Dom gry, wiesz co tutaj jest w cenie? Szeroka brama prowadzi na zatracenie. Dom gry, trzymaj nerwy na wodzy. Dom gry, tu spryt, tu gorzka słodycz. Dom gry, wiesz co tutaj jest w cenie? Szeroka brama prowadzi na zatracenie. Dom gry, trzymaj nerwy na wodzy. Dom gry, tu spryt, tu gorzka słodycz. Dom gry, świat szulerki dzieciaku. Na jednego jelenia rodzi się dwóch cwaniaków. To jest jak zoo i nie czas na modlitwy. Kiedy stado wściekłych mob trzyma brudnych łapach brzytwy. Tu każda sztuka musi wiedzieć co robi. Towar otwarty nie podlega zwrotowi. I nie ma sorry, tu nie trzeba mieć racji. To my zwierzęta, nasz pozór cywilizacji. Na srebrnej tacy koks posypany. Wciągasz kreskę w przerwie między jej nogami. To nie był brat, zwykła sprzedajna szmata. Dostał po łapach takiego, nie przypiął, nie przyładał. W klubie na twoje piwo jakiś mec sepi. Tancząc z dupą dookoła jej torebki. Idziesz po trupach ty, prosto do celu. Stary nigdy nie nosił za tobą rolki papieru. Dom gry, wiesz co tutaj jest w cenie? Szeroka brama prowadzi na zatracenie. Dom gry, trzymaj nerwy na wody. Dom gry, tu spryt, tu gorzka słodycz. Dom gry, wiesz co tutaj jest w cenie? Szeroka brama prowadzi na zatracenie. Dom gry, trzymaj nerwy na wody. Dom gry, tu spryt, tu gorzka słodycz. Może spoza truszyć bryłę świata. Chłopie, albo do starości opierdalać obiad na chlopie. Możesz być na wiecznym głodzie jak alfa samiec, albo stać na rogu, zbierać drobne do kubka po kawie. Po schodach, po zonie, w końcu z tej walki zejdziesz. Chęć liczysz jak kalorie, chociaż bijałeś w algebrę. Tu nie mieszasz się nigdy w cudze sprawy. Ego spycha w tarabaty, zwrot do nadawcy. Tu chcesz prawdy, to masz tą swoją prawdę. Hazard to zło, dostajesz fatalną kartę. Tu dobry bajer, podwórko to szkoła. Nie kwadratowa gadka i dialogi jak z pornola. W budzie ściągałeś na każdej klasówce. Lecz to oni pizdę zobaczą tylko na porodówce. W gościu luster, nie możesz czuć żalu. Przestań marudzić, nie masz hajsu, to go zaru. Dom gry, wiesz co tutaj jest w cenie? Szeroka brama prowadzi na zatracenie. Dom gry, trzymaj nerwy na wody. Dom gry, tu spryt, tu gorzka słodycz. Dom gry, wiesz co tutaj jest w cenie? Szeroka brama prowadzi na zatracenie. Dom gry, trzymaj nerwy na wody. Dom gry, tu spryt, tu gorzka słodycz. Wyznam ci miłosny sekret. Szambie witaj, dla jednych sukces skromność, dla drugich to pycha. Hajsu pycha, tylko debil w skarpetę. Ten sam szuka w playboyu jak zadowolić kobietę. Jebnij się w dekiel, dziwej kochać nie warto. Jak szukasz tylko kurwy, najcienie jest pod latarnią. Nie kłam, nie zaklinaj się po razem ty. Dom gry, tu życzy się wrogowi śmierci. Ukłon się jest po śliwach, na ściernisku czeka sznur. Można zagrać rolę życia albo skurwić się jak sznur. Jak u Grzesiuka w baluna gnojnej. Tu możesz nadziać się na szybko dintojrę. W tym labiryncie bez liny na ratunek. Im więcej dzieciak słyszysz, tym mniej dzieciak rozumiesz. Po uszy jesteś wpieprzony w tergierach i grasz. A zatrzyma się twój zegar.